خوشان کسی که در جهان به کودن مکان گرفته، نلانه ندانه نکامی از جهان گرفته، خوشان کسی که پا به سر نهاده در مقام مستی، مکن اگر گرفت در حریم بی دلان گرفته، خدا مرا روی غم ها نیافریده، آی فلک ندانم چگونه نقش مرا کشیده. Thank you. Thank you. که خواب دادم بی تو تابش به آب درگاه الهی که روا بود گل از مو گل از مو دیگری گیره گلا بشم باشم بشم باشم از این عالم بشم از چینا ما چین دورتش بر دل دار پیغامی فرستم گردونی خوش دلم که گردونی خوش دلم من یک آه سردار تن هزاران مدعی سوت Thank you. خدا مرا جز برای غم ها نیافریده. فلک ندانم چگونه نقشی مرا کشیده. مرا کشیده.